Ne vredi tužan biti, ne vredi suze liti. Zapevaj i kad srce neće, zapevaj i kad nemaš sreće, i kad nemaš sreće. Raduj se, raduj svakom danu i svakoj noći, kao što sneg se topi i naš će život proći. Se topi i naš će život proći. Godine brzo lete, godine mladost nose. Ničem baš nemoj da se čudiš, nasmej se čak i kada gubiš, čak i kada gubiš. Raduj se, raduj svakom danu i svakoj noći, kao što sneg se topi i naš će život proći. Raduj se, nek se topi i naš će život proći. Na zlobu mnogih ljudi ti uvek spreman budi. Nikada bolu se ne predaj, drži se, uvek pravo gledaj, uvek pravo gledaj. Raduj se, raduj svakom danu i svakoj noći, kao što sneg se topi i naš će život proći. Naš će život proći, i naš će život proći, i naš će život proći.